Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mektubat-ı Şerife'den dersimize kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. İtikatla ilgili konularda İmam-ı Rabbani Hazretlerimiz hüccettir ve delildir ve müçtehittir. Tabii bazı teferruata da giriyor. Çünkü mektup yazdığı kişiler Hacı Abdullah, Hacı Ubeydullah. İkisi de şeyhinin oğullarıdır. Onlar çok alim, allame insanlar. Yani mektup yazdığı kişinin tabii makamına göre de bu mektupları hani bizim gibi avam sıradan insanlar okuyacak, dinleyecek. Onu da belki de mülahaza etmemiş de olabilir. Mektupların bazı ağır yönleri oluyor. Çünkü muhatapları çok alim. O muhatabına göre mektup yazıyor. Biz de arada bir şeyler faydalanmaya çalışıyoruz yani. Yoksa bu mektuplar bize yazılmış değil. Bize yazılsaydı belki çok daha bizim kafamızın almayacağı şeyleri veyahut da işte bize lazım olmayan şeyleri açıklamazdı. Hacı Abdullah işte şimdi bu dergide inşallah Hindistan'ı hazırlayacağım resimleriyle. Hemen sağında yatıyor o Muhammed Baki Billah Hazretleri'nin oğlu Abdullah. Sonra ileri gittik, onu bilmiyorduk hiç. Geçen gittiğimizde bilmiyorduk. Orada adama sorduk. Hacı Ubeydullah bir oğlu da sol tarafında yatıyor. Bir de Hacı Hüsamettin halifesi yatıyor. Yani İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin şeriki olan. Onun için mektuplar önemlidir. Biz de buradan nasibimizi almaya bakıyoruz işte. Sizinle hasbihal yapıyoruz, ders yapıyoruz. Mektubat derslerimizden siz de itikadi konularda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Geldiğimiz noktada buyuruyor ki vel cennetü cennet ve naru cehennem mevcudetani, ikisi de şu anda vardır. Tedhulu taifetün, bir taife girecek el cennete, cennete ba'del muhasebeti, hesabını verdikten sonra, günah sevap hesabı yapıldıktan sonra yevmel kıyameti, kıyamet gününde taifetün, bir taife tedhulun nara, cehenneme girecek. Şimdi burada tabi esas mesele, yani iki tane konu var da ikinciye geçmeden, birinci konu cennet cehennem şu anda var. Çünkü akaid kitaplarımızda da bu geçiyor. Uddetlil muttakîn, cennet için, takva sahipleri için hazırlandı buyuruyor. Hazırlanacak buyurmuyor. Cehennem için kafirler hakkında, uddetlil kafirin. İkisi de Kur'an'da ayettir. Kafirler için hazırlandı buyuruyor. Hazırlanacak buyurmuyor. Yani fiili mazî sıgasıyla oldu bitti demektir. Onun için cennet şu anda var. Zaten hadis-i şeriflerde, Miraç hadisleri, sahih hadislerde cennete girdiğini söylüyor. Köşkler, saraylar gördüğünü söylüyor. Cehenneme girdiğini, yani cehennemi gördüğünü söylüyor. Cehennemde azapları gördüğünü söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ki sahih hadisler Bukhari Müslim'de de var cennete girdiğine dair. Efendim, ondan sonra dehaltül cennetani diye böyle basit hadisler de var. Cennete girdim. Efendim, işte Ramazan-ı Şerif hakkında hadisler sahih İbn-i Huzeyme'de var vesaire. Kaynaklarda hep geçiyor. Ramazan derslerimizde, Ramazan kitabımda da kaynakları çok. Mesela işte huriler cennetin köşklerinde, işte kubbelerine, işte kulelerine çıkıyorlar. İşte Ramazan girdiği zaman falan filan. Yani bunlar hayali şeyler değil. Cennet var. Cennete şu an köşkler var, saraylar var, huriler var. Şu anda cennet diye bir oluşum var yani. Alemler içerisinde. Allah'ın yarattığı sistemler içerisinde. Dünyanın içinde cennet olmaz. Çünkü cennet nasıl sığacak dünya? Bir adama 60 dünya kadar cennet veriliyor Müslümana. Yani göklerin üstünde, cehennemlerde, yerlerin altında. Yani bu dünyanın dışında cennet ve cehennem oluşumu dünyanın dışında. Mevcut mu şu an? Mevcut. Ayet var mı hakkında? Var. Birinci itikadımız bu. Ama işte ilahiyatçıların birçoğu zaten cesetlerin dirileceğini inkar ettiğinden adam cennet cehennem ruhanidir, manevidir diyerek cennet cehennem inkar ediyor. Bir kısmı da şu anda mevcut değil, mahşer günü kurulacak diyor. Bunlar tabii ki ekseri ilahiyatçılar olsun. Benim reddiye yaptığım kişiler, efendim, televizyonlarda boy gösteren işte kişiler, birçoğu cennetin, cehennemin şu anda var olduğunu inkar ediyorlar. Bu tabii ehl-i sünnet itikadına muhalif, Kur'an'a muhalif. Evet, ikinci konu ve sevabı ehlil cennet. Cennet ehlinin sevabı ve azabı ehlin nari. Cehennem ehlinin ve ikabı ehlin nari. Cehennem ehlinin azabı ebedi, yani ikisi de sonsuzdur. La inkat'ani, hiç kesilmeyeceklerdir. Burada işte Muhittin Arabi ile kaddesallahu aleyhi ve sellem, bir tartışmaya girecek şimdi. Kema dellet, delalet ettiği gibi aleyhi bu konuya, en nususu, deliller, el kat'iyyetü kesin, el müekkedetü tekitlenmiş. Yani ayet ve hadiste o kadar tekitli, güçlü deliller var ki, hiç itirazı kabil değil. Peki ne oldu? Kale sahibül fususi. Fusus kitabının sahibi, yani Muhiddin İbni Arabi Hazretleri söylüyor. O Fusus kitabı fütühattan daha müşkildir. Fütühat-ı Mekke'ye çok büyüktür, çok geniştir ama hani birbirini şerh ediyor. Fusus kitabı sıkıntılıdır. Fusus kitabına onun için Molla Camiler vesaire birçok ulema zannedersem şey de var, Sadrıddin Konevi'nin de var. Birçok ulema şerh yazmıştır. Çünkü Muhiddin İbni Arabi Hazretleri'nin sözleri çok kolay anlaşılır cinsten değildir. Anlayamayan da sapıtıyor. Onun için çok kitaplarına bakmak, okumak ve mutalaa etmek de uygun değildir. Ehli olmayanlar için. Bu zamanda da pek ehli kaldığı söylenemez. Ama maalesef internetten ilim almaya çalışanlar Muhiddin Arabi'nin kitaplarından bir şeyler çıkartmaya çalışıyorlar. Yani sen hiçbir ilmin ve altyapın yokken internet ilmiyle her taraf yalan, efendim, dolan dolu, hiçbiri kaynak vermeyen şeyler, siteler, hiçbirinde kaynak yok. Böyle sitelerden, acaba o adam onu dedi mi, o kitapta o yazıyor mu, onun hiçbir kesinliği yokken, o böyle şeylere girmeyin yani. Kesinlikle İbn Arabi ile ilgili, onun eserleriyle ilgili şeyler, siteler vesairelere kesinlikle girmeyin ve okumayın. İbn Arabi'nin büyük veli olduğuna itikat edin. Allah dostu olduğuna itikat edin. Bu çok önemli bir şeydir yarın ahiret için, ahiretiniz için. Sakın haşa sapıtmış demeyin. İbn Teymiye gibi kafir demeyin. İbn Arabi Hazretlerine çok büyük tehlikeye girersiniz. Son nefesiniz de sıkıntıya girebilir. Evliya Allah'a dil uzatılmaz. Ama onun laflarını anlayacak çapta değilsiniz. Ben de o çapta değilim belki ama ben işte Arapça şehler okuyabiliyorum. Farkımız o. Yani Molla Cami gibi işte Sadrıddin Konevi gibi işte Davud-u Karsi gibi ben şehler elimde var. Ve şehlerden hepsini anlamıyorsam da yani anlayabildiğim kadarıyla şehirleri mutalaa etme fırsatım var. Sizde o da yok yani. Siz neye güvenerek bu işe giriyorsunuz? Hele ki internet bilgileriyle toplama, derleme, çatma şeylerle asla girmeyin. Bak şimdi Fusus sahibi ne demiş diyor İmam Rabbani Hazretleri. Me'alül küllile rahmet. Herkesin neticesi rahmete gidecek. Yani kafirler de dahil. Nasıl olacak? İnne rahmeti ve sıhhat külle şey, rahmetim her şeyi kaplamıştır. Allah buyuruyor diyor. Madem öyle her şeyin içinde kafirler de girer. Bu rahmet hepsini kaplamış. Peki ve yusbitül azabe, azabı ispat ediyor. Yani sabit kılıyor lil küffari. Kafirler için azap yok mu? Bu kadar ayet var. Tabi var diyor. Ama ilâ selâset ahkâbin, 3 hukube kadar. 3 hukub 80 senede bir tanesi. 3 kere 8 İşte efendim 3 kere 8 24 mü? 240 sene falan, 240-250 sene kadar bir azap olur diyor. Şimdi ve yekulu diyor ki sonra sümme tesiru, sonra olur ennaru, ateş fi hakkıyım, onlar hakkında berden ve selamet. Serin ve selamet olur diyor. Bak cehennemden çıkacaklar da demiyor. Orası da ilginç. Çünkü ve mâ bi hâricîne minennâr ayet var ya, kafirler ateşten çıkmaz. O ayete de çatmıyor. Çelişmiyor. Çıkmaz ama diyor, orada diyor bir rahatlar diyor yani. Ne gibi işte ateş böceği ateşte yaşaması gibi anla yani. Pislik böceğinin pislikten rahatsız olmaması gibi anla yani. Orada bir alışkanlık, ihtiyat hasıl olur diyor. Doğru mu? Doğru değil. Şimdi onu reddedecek ama delilleri de var. Lâbithîne fî ahkâba, cehennemde hukupler boyu beklerler diyor. Şimdi o ayet ammededir. O ayete bakarsan 80-80 ahkab da cemi olsa 3 kere 8. O ceminin en azı, çoğulun en azı 3 ya. Onun için 3 diyor zaten. Dolayısıyla 3 kere 8 24'ten sen bunu diyor 240 seneyi geçiremezsin diyor. Ayet var diyor. Bazı delilleri var. Bu hususta bazı alimler şeyler söylemişler. Yani Ramazan Efendi de Akaid-i Nesefi Taftazani şerhidir. Orada Ramazan Efendi'de de bu itikat kitabında da var bu konular. Birçok konu, delilleri de olanlar var. Sahabeden de nakiller geliyor falan falan. Ama şunu anlayalım. Cehennemden çıkmıyorlar. Bak orada ittifak var. Kafir cennete gidemez. Cehennemden çıkmıyor bak. Oraları da karıştırmayın. Lafları doğru anlayın. Ancak orada azabı yenlikleşir mi biraz? Hafifleşir mi veya bir ihtiyat hasıl olur mu? Bir alışkanlığa gelir mi yani her insan? Ölümde yok ya, la yemutu fiha ve la yahya ya. Hani ölmez diyor. Ölmeyince de ne olacak bu? Devamlı acı acı acı falan. Kema kânet, ateş olduğu gibi lil halili, İbrahim Halil aleyhisselamu ala nebine ve aleyhimus salatu vesselamu, bizim peygamberimize de diğer bütün enbiyaya da salatu selam olsun. Ona nasıl ateş serinlik oldu? Ateşin içindeydi ama yakmıyordu. Bunlara da diyor, ilk üç şeyi söylemiyor. Orada azap var diyor. Ondan sonra böyle bir hafifletme olur diyor. Ondan sonra ve yücevvizü, caiz görüyor. El hulfe, söz bozmayı. Nerede? Fî ve'îdî sübhânî. Allah diyor, vaadini bozmaz. İnnallâhe lâ yuhliful mi'âd. Allah sözünü bozmaz, ahdi var. Verdiği müjde sözünü bozmaz. Adama dediyse ki şu namazı kılana cennette şu kadar sevap, şu tesbihi çekene şu kadar köş, şunu yapana şu kadar ağaç. Devamlı anlatıyoruz tabii ki hadislerde. Bu müjdeleri bozmaz diyor. Ama diyor tehdit yaptıysa bozabilir diyor. Buna cevaz veriyor. Ne demek? Korkutmak için adamı dünyada da huzurlu yaşasın. Dünyada da işte belaya düşmesin diye. Bak şöyle yaparsan sana şu kadar azap edeceğim der 70 sene. 80 sene azap edeceğim der. Sonra adamı caydırmak için o günahtan. Fakat diyor sonra diyor yani sen bu günahı yaptın ama şimdi şu var tabii. Müslümanlar hakkında bu adama özel sana 80 sene azap edeceğim deyip de bozduğu dair bir bilgimiz yok ki. Dolayısıyla o geneldir. Mesela bir namazı kasten kazaya bırakan 80 sene diyelim cehennem azabı tehdidi var. Ama bu adam sonra tevbe etmiş veya kaza etmiş veya kaza etme fırsatı bulamamış ama son nefeslerinden evvel bir dönüş yapmış. 30-40 senede nasıl kaza edecek? 200 senede 2 ayda tövbe eder. Ha bu adamı o 80 seneleri uygulamayabilir. Ama bu söz bozmak değil. Yani tehdidi bozmak değil bu. Çünkü وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَى dilediğimi affederim kaydını zaten koydu. Dilediğini affederim kaydını koyduğu için sen orada Allah tehdidinden caydı diyemezsin. Ama kafirler hakkındakini konuşursak şimdi kafirlere azap tehdidi yaptı. Ondan sonra kafiri cennete koysa bu tehdidinden cayma olur. Bunu da kimse demiyor. İbn Arabi de bunu demiyor. Cennete gitmeye gidemez diyor. Kaldı cehennemde. İşte o zaman İmam Rabbani Hazretleri de diyor ki la yuhaffafu anhumul azab, azapları hafifletilmez diyor. Bu ayeti ne yapacaksın? Diyor. O da diyor ki işte öyle tehdit eder ama diyor bazı tehditlerinde çünkü diyor bir insan verdiği sözü bozarsa aşağılık olur diyor. Tehdidini bozarsa diyor şeref, izzet şeref olur diyor. Hani mesela bir adam dese ki sana işte bana şöyle yaptın, böyle yaptın, beni kızdırdın, işte bana zarar verdin falan falan, sana 50 kamçı vuracağım dese. Sonra da dese ki hadi affettim falan. Bütün millet der ki maşallah ne cömert ya, afçı adam ya hiç. Zararını da görmedi, sinirini yuttu der. Ama diyor bir adam dese sana 50 lira para vereceğim, çalış şurada, adam çalışır bilmem ne, sonra parasını vermez. Derse ki ne 50 lirası ya, ben ne zaman demiştim falan falan. Bütün millet der ki vay namussuz şerefsiz adam, herifi çalıştırdı, parasını vermedi der. Yani sözünü bozana kötü konuşurlar, tehdidini bozana iyi konuşurlar. Yani tehdidi bozmak iyidir, afçılıktır. Bu noktaya gelince yani İbn Arabi de diyor ki ya Allah Teala onları korkutmak için dedi ki azabınız hafiflemeyecek. Ama diyor sonra hafifletir yani rahmetim her şeyi kaplamıştır sırrınca diyor şimdi. Böyle bir tezleri var. İmam Rabbani Hazretleri bunlara yol vermiyor. Bunları tasdik ve kabul etmiyor. Şimdi onlara cevap verecek. Yani Allah diyor sözünden bozmaz ama diyor tehdidini bozmasına cevaz verdi diyor. Ve yekulü diyor ki yani İbn Arabi lem yezeb gitmedi ahadül kimse min erbabil kulüb kalp sahiplerinden yani tasavvuf ehli meşayihtan kalp yani kalbi selim sahipleri demek istiyor. Kimse zahip olmadı ila huludül küffar kafirlerin ebedi kalacağı görüşüne fi azabin nar. Kafirler cehennemde ebedi kalacak diye evliya Allah'tan kimse kabul etmedi diyor. Yani İbn Arabi'nin sözü bu. Tabi şu manada kafirler cehennemde ebedi kalacak. Fakat onun demek istediği şu, azapları ebedi olmayacak. İşte 2-3 asır sonra bir alışkanlık hasıl olup yani acı hissetmeyecekler diyor yani. Ama orada kalıyorlar da. Bu hani kalbi selim erbabından evliya Allah'tan hiç kimse demedi ki işte sonsuza kadar acı çekecekler demedi manasına söylüyor. İmam Rabbani Hazretleri şimdi onun laflarını nakletti. Ve diyor İbn Arabi kadve kaha muhakkak düştü fiyazil meseleti. Bu meselede de eyza diğer bazı meselelerde vahdeti vücutta vesairede düştüğü gibi baiden uzağa düştü hani salap. Doğrudan uzağa düştü yani. Burada da doğru isabeti yok. Fakat sen şimdi İbn Arabi İbn Teymiye kefesine koyabilir misin? Haşa. İbn Teymiye sapık. İttifakla sapık. İbn Arabi ittifakla evliya Allah'tan. Onun için onun lafları bazı keşfine dayanıyor. Keşifte de hata payı var diyor. Yani manen ona o gösteriliyor. O da mazurdur diyor. Gördüğünü konuşuyor diyor. Gördüğünü konuşuyor diyor. Yani onu aşağıda beyan edecek. Lem yedri bilmedi ki enne sa'ater rahmeti. Allah'ın rahmetinin genişliği ve umumiliği fi hakkı'l müminin. Müminler hakkında da geniştir. Vel kafirin tamam kabul. Kafirler hakkında da Allah'ın rahmeti kaplamıştır. Ama mahsusatun bir dünya. Bu dünyaya mahsustur. Kafirler bizden çok iyi içiyor. Bizden daha rahat. Hasta da olmuyorlar, uzun yaşıyorlar. Şu anda da öyle yani. Dünyada 7 milyar insanın 1,5-2 milyar yakın Müslüman belada yani. Kafirlerin kaçta kaçı belada? Müslümanların küllüsü belada yani. Ya çünkü dünya bizim için imtihan, müminin zindanı, kafirin cenneti hesabı. Hadis-i şerifin beyanıyla. Bu diyor dünyada kabul ediyorum. Allah'ın rahmeti onları kaplamış. Ma fil ahiret. Ama ahirete gelince fela tasılı ulaşamaz raihatun rahmet. Rahmet kokusu ila meşamil küffari. Kafirlerin burnuna Allah'ın rahmetinin kokusu bile gelmez. Bırak kendisi diyor. E çünkü neden? Öbür ayeti oku. Kema kâle Allahu Teala ne buyurdu Allah'ımız? İnnehu muhakkak şan. Yani dikkat. La yeyesu ümit kesmez min ruhillah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmez illel kavmul kafirun. Kafirler ümidi keser. Çünkü ne demek? Kafirler ümitsiz vaka. Onlar ümitsiz olsun diyor. Kafirlerin benden ümidi yok diyor bu ayete. Bu ayete baktığımız zaman kafirlerin ümit kesmesi doğru. Yani ne demek? Ümitleri kalmayacak yani. Mevla onlara bir rahmet ulaştırmayacak demek. Ve kâle teâlâ Mevla buyurdu. Bâde kavli sübhânehu. Şu kelimesinden sonra. Ve rahmeti ve sihat külle şey. Yani İbn Arabi'nin delil dayandığı ayet. Rahmeti her şeyi kapladı. Tamam. Ama peşini oku diyor. O dünyada söylüyor rahmet. Bak şimdi kafirler bizden çok iyi uçuyor rahat işte. Çünkü dünyada kafir hepsini rahmet kafiri kaplamış. Ama fesektuba yakında o rahmeti yazacağım. Tahsis edip ayıracağım. Kime? Lillezine ettekune haramlardan sakınanlara ve yutune zekate zekatlarını verenlere ve lezine bi ayatina yu'minun bizim ayetlerimize inananlara ayıracağım. Yakında dediğine ahiret. Orada rahmetin ten kafirleri ayırdı. Takva sahiplerini seçti. Yani haramdan sakınanlar. En azından şirkten sakınsa genel manada Müslüman takva sahibi oluyor. Kafirlikten sakındığı için. Hani ona rahmet gelecek. Çünkü bir Müslüman ne kadar günahkar olsa da cehennemde 7000 sene kalsa da sonu cennete çıkıyor. Çünkü yine rahmet ona ulaşıyor. Ama kafir ebedi çıkamıyor. Çünkü neden? Hiç rahmet ulaşamadığından. Çünkü ama Allah diyor ki takva olacak, zekat verecek. Ya takvalık üç basamaktır. Birincisi şirkten sakınmak. Bu şirkten sakındığı için namaz abdesti olmasa da, bozuk adam olsa da, Müslüman ölürse, yani cehennemde yansa bile takva sahibi oluyor yine. Neden? Birinci basamakta şirkten sakındı ya, gavur olmadı. Ondan. Yine oradan bir rahmete ulaşıyor yani cehennemden sonra da olsa. Onun için takva sahipleri deyince illa evliyaullah'tan olanlar cennete girecekse zaten hepimiz eşkıya Allah'tan olduğumuz için bizde cennete 2 milyardan 2 kişi zor gider. Kaç tane evliya var ki? 40'lar, 100'ler, 700'ler. Çık 700'e kadar, 1000'e kadar falan falan. Yani Türkiye'de kaç evliya çıkar yani? Dolayısıyla yettekune'yi ağır şartlardaki takvalığa koyduğun zaman kimseye rahmet gelmez. Onun için o şirkten sakınan da girer o takvaya. Onun için bütün Müslümanların sonu cennet. Peki. Ve kendi şeyhe, sanki şeyh efendi, yani İbn Arabi Hazretleri'ne diyor. Kara okumuş evvele laati, ayetin başını okumuş ve terake bırakmış ahira. Sonunu görmemiş mi mübarek diyor. Ve leyse fi kavli teala. Şimdi bir ayet daha delil getirmiş. O ayette yoktur. Hangi ayet? Ve la tehsebenne Allah muhlife va'di rusulehu. Sakın sen Allah'ı rasullerine verdiği sözü bozar sanma. Bu ayette yoktur delaletün delil. Ala hususiyeti ademil cevaz. Caiz olmamanın özelliğine neyle bi hulfil vaat. Sadece sözünü bozma hususunda cevaz yok. Yani özellikle söz bozma düşünülemez. Ama tehdidi bozma düşünülebilir gibi bir delalet çıkmaz diyor. Niçin? Orada vaat kelimesi geçti ama lennu, çünkü şan la yecuzul iktisaru. İktifa etmek caiz ve mümkün olmaz yine burada. Ala ademi hulfil vaat. Allah müjdesinde verdiği sözü bozmaz ama adamı tehdit etti. Sonra kerem sahibidir, tehdidini bozar diye bir mana bu ayetten çıkmaz diyor. Çünkü neden? Binaen, şuna binaen konuşuyorum. Ala enel murade minel vaadihuna. Buradaki Allah'ın vaadi ve sözünden maksat nedir? Ayetin vurut sebebi, nüzül sebebi nedir? El vaadu müjdesidir bi tasarrufi rusul. Peygamberlere imkan ve iktidar vereceğine dair. Davet esellutim, onların musallat olması hususunda alel küffari, kafirlere karşı. Ve galebetim, galip gelmeleri hususundadır aleyhim, kafirlere. Şimdi bu ayet, Allah Resullerine verdiği sözü bozacak sanma. Yani ne demek? Resullerine ne sözü verdi? Sizi kafirlere galip edeceğim, kafirleri mağlup edeceğim. Ahirette de cehenneme atacağım düşmanlarınızı, dünyada da mağlup edeceğim. Habibim sakın zannetme ki Allah bu sözü bozar. Çünkü bozmadı. İşte Bedir'de de galip ettiği, Uhud'da da yenilmiş durumda bir gözüküyorken bile müşrikler kaçtı. Yenmişken kaçtı yani. Dolayısıyla Allah sözünü bozmaz. Resullerine verdiği sözü. Ama buradaki maksat nedir? Kafirlere karşı onları galip edeceklerini ve düşmanları olan kafirleri cehenneme atacağına dair sözüdür. O zaman burada ve bu söz mütezammirün içine alıcıdır. Lil vaadi vel vaidi cemiya. Bu hem Resullere verdiği galibiyet sözünü içine alıyor. Hem de kafirlere verdiği mağlubiyet tehdidi var. Onu da içine alıyor. Bu iki taraflıdır. Sen şimdi peygamberlere ben sizi galip edeceğim, bu sözü bozmayacağım dedin mi, öbür tarafı ne bunun? Düşmanlarınızı da mağlup edeceğim. Siz cennette nimetleneceksiniz. İntikamınızı almış olacaksınız. Kafir düşmanlarınızı da cehennemde yakacağım. Bu şimdi Resullere verdiği sözü bozmam demek. Resullerin karşı tarafına da tehdit olursa buna müjde oluyor zaten. Bu müjde tek taraflı nasıl olacak? Ben durduğum yerde Allah bana müjde vermiş. Benim düşmanım bana sıkıntı vermeye devam ettikten sonra bana verdiği vaadin ne anlamı kalıyor? O zaman burada iki taraflı düşününce kafirlere verdiği tehdidi de bozmayacağı anlaşılıyor. Çünkü Resullere müjdesini bozmuyorsa. Müjde ne konuda? Düşmanlarının helaki konusunda. O zaman onu da bozmuyor. Ha. Bu vaadun lirrusul peygamberler için müjde ise ve vaidun lil küffar kafirlere de tehdit içeriyor. O zaman fedellete azil ayetü. Bu ayet neye delalet etti? Delalet etti ki alentifâhi hulfil vâdi ve hulfil vâidi cemya. Allah söz, müjde sözünü de bozmaz. Tehdit sözünü de bozmaz. Tehdit sözünü de bozmaz. Felayetü o halde ayet ne oldu? Müsteşhedün delil getirilme mevkiinde oldu. Biha kendisiyle aleyhi, İbn-i Arabi'nin aleyhine delil getiriliyor bu. La lehu lehine sökmez. Çünkü ne Resullere olan vaat düşmanlarına da tehdittir. İkisi de bozulmayacak demek oldu. Ve izâ yine böylece ennel hulfe fil va'id, tehditten dönmek, kel hulfe fil va'id, müjde sözünden dönmek gibi müstelcimin gerektirir lil kezip, yalan icap ettirir. Daha ve ma'u şey ki la yeliku bi sübhanehu, Allah'ın makamına yakışmayan bir durumu icap ettirir. Neden? Yani hakkati azel kavli, çünkü bu sözün hakkati innallâhu teâlâ, şimdi bu ne demek? Allah seni tehdit eder ama korkutmak için, dünyada nizamı temin etmek için, düzeni tesis için, ahirette bir de bakarsın ki ya bunun karşılığını bu demiştim sana ama hadi be, ben o tehdidi bozdum. Bunun hakikati nedir yani? Bunu kabul etmenin gerçek anlamı nereye gidiyor? İnnallahu Teala, Allahu Teala alime fil ezeli, ezelde bilmiş ki enne o yüce zatı la yuhallidül küffara, kafirleri ebedi bırakmayacak fi azabin nari, cehennem azabında. Ezelde böyle bilmiş yani, ben bunları ebedi bırakmayacağım azapta. 240 sene sonra bunlar rahata erecek. Yani acılarını unutacaklar. Ve mazalike buna rağmen ekbara bildirmiş bir hilaf-ı ilmi, bildiğinin tersini söylemiş. Yani ezelde 3 hukuptan sonra rahata ererler bilmiş. Sanki yani. Ama bize ne bildirmiş? İşte efendim ben ebedi sizi azapta bırakacağım diye bildirmiş. Niye böyle yapmış? Rahaten li maslahatin. İşte tehdit yaparaktan milleti kafirlikten caydırma menfaatını gözetmiş. Şimdi Allah Teala bir defa Ehl-i Sünnet'e göre muratül aslah vacip değildir. Allah-u Teala'ya hiçbir şey vacip değildir. Allah Teala maslahatlara riayet etmez. Bizim anladığımıza göre bunda kar var, bunda zarar var. Kara gidelim, zarardan kaçalım hesabı yapmaz. Bir defa Allah Teala dilediğini yapar. Dilediğini yapar, bir. İkincisi, yani vekale buyurmuş ki, muazzibun, ben onları azap edeceğim, bil azabil mukalledi, ebedi azapla azap edeceğim buyurmuş. Halbuki ezelde bilmiş ki etmeyecek. Etmeyeceğini bildiği halde, kararı etmeme yönünde olduğu halde, bize de Kur'an'da söylemiş ki halidine fiyabede, halidine fiyabede, halidine fiyabede. Bütün Kur'an hep bunu söylüyor. Ebedi kalacaklar. Kafirler için. E bu şimdi nasıl oldu? Ondan sonra yani tabii diğer ayetler de var. O onu burada söylemiyor. Mesela başka bir mektubunda da söylüyor bu konuyu. Orada la yukhaffafu anhumul azab ve la hum zarun. Cehennemden çıkmamak yetmez. Azaplar devam edecek diyor. Neden? Azapları hafifletilmeyecek ayeti var. Sonra küllemâ nefzecet cülûdûn betlenlâm cülûden gayrâ liyezikul azâb. O benim hani delil getirebileceğim bir şey. Ama tabii İbn-i Arabi Hazretleri de ona diyebilir ki bu üç hukup boyuncadır küllemâ nefzecet. Belki onu diyebilir o. Ama lâ yuhaffefe anhumul azâb, azapları hafifletilmeyecek. Yine ona da kalkıp, bu da İbn-i Arabi yani. Evliya Allah'ın reislerinden yani. Hadis hafızı, müçtehit, kendi başına mezhep sahibi, mukallit de bile değil. Yani şimdi öyle bir insandan bahsediyoruz, o da hepten de cahil cühele muamelesi yapar gibi İbn-i Arabi'yi de ne biçim bir şeymiş hiç bilmiyormuş gibi haşa. Bir terbiyesiz düşüncelere de sahip olmayalım. Ama İmam Rabbani Ehl-i Sünnet'in cumhurunun görüşünü teyiden bunu söylemek durumunda. Biz de bunu okuyoruz. Sıramız dersimiz nereye geldiyse oraya okuyoruz. Evet. Şimdi ve fî tecvîz-i hâzel mâna. Bu manayı mümkün görmek de vardır. Ne vardır? Şenaatün, teammetün. Çok çirkin, bir tam bir çirkinlik vardır. Yani Allah için ezelde bildi ki birkaç yüz sene sonra azaplarını dindireceğim ama bize dedi ki yani korkutmak için ebedi azap edeceğim demiş. Yani bu şekilde bir şey Allah hakkında düşünülemez. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasufun. İzzet sahibi Rabbini diyor onların nitelediklerinden tenzih ederim. Ayeti getiriyor burada. Hani Allah'ı tesbih ederiz. Allah'a yakışmaz diyor bu iş. Vesselamun alel murselin, gönderilenlere selam olsun. Resuller bize tebliğ ettiler. Yani ebedi yanacaklarını kafirlerin hadisler beyan ettiler. Onlar da böyle yanlış beyanda veyahut da işte Mevla onlara da bunu bildirmedi. Kendi öyle bildi, onlara başka bildirdi. Bunları biraz bu iş bu tarafa götürüyor. Bunu da düşünmekte şenaat vardır. Biraz çirkin bir duruma düşme tehlikesi var. Gelelim. İcma ve erba bil kulub. Ya bu da vavlu olursa uygundur ama işte tabii. Çünkü ve icma diyor. Çünkü bu burada bir istinaftır da geriye cevap veriyor şimdi. Vav uygundur. Ve icma ve erba bil kulub. Kalb-i selim sahibi evliyaullah'ın icma var dedi ya. Ala adem huludil küffar fi azabinnar. Kafirler cehennem azabında ebedi kalmayacak. Bu hususta evliyaullah ittifak etti diyor. Şimdi İbn-i Arabi. İttifak etti diyor. Yani ebedi kalmayacak ne demek? Cennete çıkacak demek değil. Orada kalacak, azap dinleyecek. Yani azaba alışacak gibi bir şey diyor. Şimdi burada icma var diyor ama neye göre diyor bunu diyor ya? Min keşfiyat-ı şeyh. İbn-i Arabi'nin şeyh efendinin keşfindendir bu diyor. Manada öyle görmüş diyor. Evliyaullah'ı görmüş. İbn-i Arabi öyleydi. Bütün görüşürdü. Peygamberlerle görüşürdü. Bütün evliyaullah kendinden yüzlerce binlerce sene evvel canım. Oho İbn-i Arabi'deki keşif kimde var yani. Onun keşfidir bu diyor. Yani manevi gözü açılmış bunu görmüş. Onlar da demişler ki bunlar bir zaman sonra alışacak. Yani ama Allah azap edecek. İşte bir süre edecek demişler. Ama diyor ve mecalül hatayı yanılma payı fil keşfi manevi keşiflerde kesirun çok olur diyor. Onun için biz ayet hadisteki delillere ehl-i sünnetin cumhurunun icmağına bakarız diyor. İmam Rabbani dedi az mı keşif var? Ama diyor keşifte yanılma payı çoktur. Fela tidâde bihi. Keşfe itibar olmaz. Ama her manada değil ha. Diyanetin hutbesine dönmesin. Diyanet bir hutbe okumuş biz Hindistan'dayken haberimiz yok. Meğer ortalık karışmış. Anlatmış. Son paragrafta geçen cumamine ben yoktum. Keşif, keramet hepsini gümbürtüye göndermiş Diyanet. Neymiş? Adalet Bakanlığı Adalet Bakanlığı Diyanet'e beyanat vermiş. Demiş ki millet çok keşif keramet. Yani FETÖ için FETÖ çok rüya müya zuhurat anlatıyorlar. Hapishanedekileri ayaklandıracaklar. Ortalık karışacak. Bir hutbe hazırlayın demiş. Bizim Diyanet'te hutbe hazırlarken bütün keşif kerametleri söylemiş. Ulan FETÖ'nün kerametleri desenize. Deccal'ın keşifleri desenize, sen niye karıştırıyorsun İbni Arabi, İbni İmam-ı Rabbani? Biz isim vermiyoruz. İşte en büyük tehlike reddiyelerde isim vermeme tehlikesidir. Çünkü ben onun için mektup adrese gitsin diye isim veriyorum. Ama hocaların hiçbiri isim vermiyor benden başka. Hiçbiri. Vermediklerinden de sapı samanı birbirine karıştırıyorlar. Bir şeye çatıyor, ondan sonra Mahmut Efendi'ye mi gitti, bilmem ne Sahtekar Efendi'ye mi gitti, hiçbir şey belli değil. Ondan sonra toptan pazar. Adam da diyor ki hoca böyle dedi ama ben Mahmut Efendi kastetmedim. Ne anlayacağız kastetmedin? Şevket Ege bir gün bir yazı yazdı. Efendi Hazretleri, Efendi Hazretleri dedikleri adam diyor. Yazdı aleyhine yazdı. Kim bu? Aradık, telefon ettik. Ya üstad, yazıyorsun bir şey de isim ver. Millet bizim efendisi. Bana demesin mi ki Anadolu'da Efendi Hazretleri dolu ya? Gelmiş 80 yaşına, adamın konuşma şeklini görüyor musun? 50 senedir, 60 senedir yazı yazıyor. Anadolu'da diyor Efendi Hazretleri dolu. Bu işi bir tavsiye edin efendim dedim yani. Bütün millet bizim efendiyi anladı bu. Dedim olmaz ki. Dedim, tasdik etmedi yani falan falan. Yani şimdi işte bu gibi şeyler FETÖ'nün adını vermekten korkuyor. Anladın mı? Ondan sonra keşif yok, keramet yok, bunlara inanmayın. Ulan neye inanmayın? Kerametin varlığı, keramatül veli'yi bidari dünya leha kevnun fevum ehlün nevali. İtikadımızın metni ehli sünnet emali ya. İmam Rabbani bile oradan onu okumuş, o kitaptan okumuş ya. Velilerin kerametleri Allah'ın dostlarıdırlar, ikramına mazardırlar. Kesinlikle sabittir ehli sünnet inancı. Kerameti inkar eden kafir olur. Ama şu adamın kerametini kabul etmiyorum derse özel bir konudur. Onda kafir demem. Ama genel manada kerameti... Nasıl inkar ediyorsun? Meryem validemiz peygamber miydi? Kadından peygamber yok. Ve merselnâ min kablike illâ ricâlen. Ancak erkek gönderdik rasullerden diyor. Peki neyse yazın kış meyvesi, kızın yaz meyvesi geliyordu. Dayısı Zekeriya aleyhisselam şaşırıyordu bu meyveler nereden? Bu keramet değil midir? Sera mı vardı o zaman? Ondan sonra Asaf İbni Berkıya var. Göz açıp kapamadan Belkıs'ın tahtını Yemen'den Kudüs'e nasıl getirdi ya? Şimdiki cihazlarla, şeyle, teknolojiyle bir saniyede getiremezsin. Nasıl getireceksin bir saniyede koca köşkler, sarayları? Işınlama sistemi diyorsun. Işınlamayı bile daha şu anda kuramamışsın. Işınlamayla bile olmaz şu an. Bu da Kur'an'da var. Keramet inkar eden kafir olur. Ayeti inkar etti. Ama belli bir adamın kerametini kabul etmiyorum dese, o eğer o adam hakikaten ehl-i sünnet bir evliyaullahsa tabii çarpılır falan, ayrı dava, ama kafir diyemeyiz. Müşahhaslaştıramayız. Olayı özelleştiremeyiz ehl-i sünnete göre. Ama keramet mefhumu mucize mefhumuyla eşittir. Mucizeye inanmayan da kafirdir. Keramete inanmayan da kafirdir. Genel anlamda. Onun için keşfe itibar yok diyor şimdi. Ha sen de diyorsun ki bak Diyanet doğru hutbe okumuş. Bak keşfe itibar yok dedi İmam-ı Rabbani. İlerisini dinle. Hemen yumurtlama. Mâ kevni muhalifen, eğer muhalif ise, üstelik muhalif ise icma'il müslimin. Müslümanların, alimlerinin ittifak ettiği bir konu var. Kafirler cehennemde ebedi kalacak, azapları da dinmeyecek. İcma bu. Zahiri ulemayı konuşuyoruz. Ayet hadisten, naslardan anlaşılan bu. Tamam, burada bu itikat var mı? Var. Sen İbn Arabi olarak ne gördün zuhuratında? Evliyaullah meclislerini gördüm. Ne konuştunuz? Dediler ki manevi alemde önce giden evliya ervahı falan, bizim ittifakımız var, bu azap dinecek dediler. İmam Rabbani de diyor ki keşifte hata payı olur. Keşfe itibar olmaz. Keşfe itibar olmaz direkt demiyor. Eğer bir keşif Müslümanların zahiri ulemanın ayet ve hadisten anladığı itikadi konuya muhalifse, ben keşfimde böyle gördüm diyemezsin. Gördüysen gördün, mazursun. Ama sen yine keşfinden ayıldığın zaman, ayıktığın zaman ayete hadise bakacaksın. Naslara, delillere baktığın zaman, baktın ki bu bütün ümmet ittifak etmiş, kafirler ebedi kalacak, azapları da ebedi, hiç dinmeyecek. O zaman sen bu keşfe itibar etmeyeceksin. Kendi keşfinde olsa, şeyhinin keşfi de olsa, şeyhinin şeyhinin şeyhinin keşfi de olsa, keşifte hata payı var diyeceksin. Neden? Zahiri ulema itikadın metni var. Bu metne muhalif olan hiçbir şeye, keşfe, zuhurata itibar yoktur. Ama genel manada keşiflere itibar yoktur anlamına gelmiyor. Çünkü neden? İcmağı teyit eden, ehl-i sünnet itikadının maddelerini destekleyen, delillendiren, misallendiren, örneklendiren dünyada keşif var. O keşifleri hepimiz kabul ediyoruz ve anlatıyoruz ve naklediyoruz. Çünkü neden? Ayet-i hadise uygun çünkü. Efendimiz ne buyururdu devamlı kaide-i külliye olarak? Dinimiz rüyalarla sabit olmaz. Ama ayet-i hadise uyan rüyaları alırız. Mahmud Efendi Hazretlerimizin böyle külli kaideleri vardır biliyorsunuz. Bu külli kaideleri bilmeyen cahiller ve eceheller günümüzde olduğu gibi yanındakilerde yani sorun yaşıyorlar, yaşatıyorlar millete yani. Onun için kaideleri iyi bileceksin. Ayet-i hadise uyan rüyaları alırız. Bundan dolayı İmam-ı Rabbani Hazretleri de bu konuda kesin tavrını beyan etmiş oluyor. İki madde anladık biz şimdi. Bizim anlayacağımız ne? Dikkat. Cennet şu anda var mı? Var. Köşkler, saraylar, hurler, gılmanlar, vildanlar, Kur'an'da geçen her şey var mı şu an? Mevcut. Alemlerde mevcut. Dünyada mevcut değil. Dünyaya sığar mı ya? Aa, 18 bin alem var. Mevcut. Birinci bunu anlıyoruz. Fezleke çıkaralım dersin sonunda. Bundan sonra öyle yapsak da iyi olurdu da. Arada ders dallanıyor ya. Gerçi bugün ben metinden dışarı pek çıkmadım. Hep keşke böyle yapaydım da. İkinci anlayacağımız şey nedir? İkinci anlayacağımız da kafirler için cennet ehlinin nimeti ebedidir, kesilmeyecek. Kafirlerin azabı da ebedidir, kesilmeyecek. Yani ne demek? Öyle 300 sene sonra alışırlar mı alışırlar, ateş serinliğe gelir. Böyle bir şey yok diyor yani. O da ebedidir, o da ebedidir. Ve şu anda da mevcutturlar. Yani öldükten, dirildikten sonra cennet o anda yaratılacak diye bir şey yok. Bu da ayetlere ters düşer. Şu anda vardır. Ha ölenler cennete gitmiyor çünkü bedenleri dirilmediğinden. Ruhları cennet bahçelerinde dolaşan şehitler vardır. Ama herkes de cennete ruh gidemez. Kabirden yani cennet cehennem ona gösterilir ruhuna falan. Ama dirilmeden evvel bu bedenle cennete gitme ölenler için yok. Bedeniyle gitme yok. Ama ruhaniyeti, ruhu cennette olan birçok müttaki zatlar, şehitler, bir de şehitler makamında olanlar var. Herkes hatta şehit olmaz yani. Makamı şehit makamları var. Onlar cennettedirler. Ruh bakımından. Ama çünkü beden, fiziki beden tabii ki toprakta çürüyor veya şehitse çürümüyorsa da duruyor. Yani o oradan cennete gitmez o beden. Ne zaman? Dirilince gidecek. Bunlar da bu şekilde anlamış oldunuz. Meleklerle ilgili konuya geldik. İnşallah önümüzdeki derste meleklerle ilgili bahis açacak İmam-ı Rabbani Hazretleri. Dersleri takip edin, takip ettirin, dinleyin, dinlettirin. Allah Teala istifadenizi azim eylesin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi.